นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย402สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละมีสามวาระอาหารปัจจัย403สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยในเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยในเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นมูลมีสามวาระในปฏิสนธิขณะก็พึงเพิ่มเป็นสามวาระอินทริยปัจจัย404สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยได้แก่รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลจักขุนสีเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายินสีเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จักขุสีและจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายละกายินทรีย์ละฌานปัจจัยเป็นต้น405สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระในปฏิสนธิขณะละเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัย406สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป

อาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 413. นาเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนอัตถิปัจจัยมี4วาระโนนัตถิปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี9วาระโนอวิคตปัจจัยมี4วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ414นาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ3วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม415อารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี4วาระละในเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระอุปาทาทุกกะจบ